الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشغلنا عن كل شاغل يشغلنا عنك، فجد بنا بألطافك الخفية، وأغننا عمن سواك، أنت المعطي ونحن الفقراء ببابك. واشرح صدورنا واسلك بنا سبيل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واكفنا هم وغم وخوف كل شيء ومن كل سوء وعذاب من فوقنا ومن تحتنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. يا من يجيب السائلين ويستجيب الداعين، استجب دعاءنا وانصرنا على من عادى لنا، وأنزلا سكينة علينا حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو سواك. وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a, kainatın zerreleri adedince hamdü sena, kulları içinden seçip zirve payelerle şereflendirdiği en doğru sözlü ve en güvenilir elçisi Hazreti Muhammed'e, tertemiz pırıl pırıl hane halkına, mükerrem ashabına ve kıyamete kadar gelip geçecek insanlar içerisinde ihsan şuuruyla onlara ittiba edenlere de sonsuz salatü selam olsun. Rabbimiz, senin fikri zikrinden uzaklaştıracak ne kadar meşguliyet varsa onların hepsinden bizi uzak tut. Bu aczu fakr içindeki kullarını hiç kimseye muhtaç olmayacağımız, başka hiçbir kapının önünde el açmak sefaletine düşmeyeceğimiz ölçüde fevkaladeden lütuflarınla zenginleştir. Zenginleştir ya Rab. Zira hakiki veren yalnız sensin. Bizse senin kapının önünde bir nigah-ı aşina bekleyip duran kapı kullarıyız. Rabbimiz, sinelerimize inşirah salmanı, yolumuzu peygamberan-ı izamın, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolu eylemeni istirham ediyoruz. Sen her şeye gücü yeten, her istediğini gerçekleştiren ve yakarışlara mukabelede bulunmak şanına çok yakışan yegane zatsın. Ne olur bizim dualarımıza da icabet eyle ve sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan, üstümüzden, altımızdan gelebilecek bütün tehlikelerden ve senin azabına uğramaktan, aynı zamanda bunların hasıl edeceği korku, gam ve kederden de siyanet buyur. Ey isteyenlere cevap veren ve dua dua yalvaranların dualarını kabul buyuran yüceler yücesi Rab, bizim niyazlarımızı da kabul buyur. Kinle, nefretle oturup kalkan ve hep düşmanlık duygularıyla köpüren imansız ve amansızlara karşı yardımcımız ol. Bir de üzerimize sekine yağdır. Yağdır ki senden başka kimseye karşı hiçbir korkumuz, hiç kimseden de en küçük bir beklentimiz kalmasın. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile fertlerine ve bütün ashabına salatü selam ederek bunları senden dileniyoruz Rabbimiz.